مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو شہِ عرض و سما آئے مبارک ہو مبارک ہو شہِ عرض و سما آئے مبارک ہو مبارک ہو شہِ عرض و سما آئے مبارک ہو مبارک ہو شہِ عرض و سما آئے مبارک ہو مبارک ہو صحابِ فضل ہے چھائے مبارک ہو مبارک ہو صحابِ فضل ہے چھائے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو تبسم چہرے پر پھیلائے آئے گے وہ آئے گے تبسم چہرے پر پھیلائے آئے گے وہ آئے گے خوشی کے باغ مہکائے مبارک ہو مبارک ہو خوشی کے باغ مہکائے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو صحائف ہو گئے منسوخ سارے ان کی بیعت پر صحائف ہو گئے منسوخ سارے ان کی بیعت پر علم ان کے لہرائے مبارک ہو مبارک ہو علم بس ان کے لہرائے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو بیابان جہاں پہ رونق آئی کے وہ آئے بیابان جہاں پہ رونق آئی کے وہ آئے سبھی باغوں کو لہکائے مبارک ہو مبارک ہو سبھی باغوں کو لہکائے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک بے سہاروں کو مبارک خستہ حالوں کو مبارک بے سہاروں کو مبارک خستہ حالوں کو شگے جودو سقا آئے مبارک ہو مبارک ہو شگے جودو سقا آئے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو قلعے توحید کے غنچے عرب کے ریگزاروں پر قلعے توحید کے غنچے عرب کے ریگزاروں پر رسالت کے گلاب آئے مبارک ہو مبارک ہو رسالت کے گلاب آئے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو اجاگر قلزم ذکر نبی سے فیض پا جائے اجاگر قلزم ذکر نبی سے فیض پا جائے گلِ سرسبز کہلائے مبارک ہو مبارک ہو گلِ سرسبز کہلائے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو شگے عرضو سما آئے مبارک ہو مبارک ہو شگے عرضو سما آئے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو